أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا. محقنا الله جل جلاله د نبی علیہ الصلات والسلام مبارک حرس په دعوت د تبلیغ باندې بیان کو او نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی ورکړه د دې خبرې کچری دی ایمان نروړي په دې قران باندې نو د دې د اراز نرست دی په ستزان محلا کوا د وجه د افسوس او د غم نه نو زور په سی الله دا خبره کوي چې د دې دنیا د وجه نه د آی د وجه نه اراز کوي دنیا ته مایل کیږي نو د زمګه کې چې سدي الله وي د زمګه د پاسه چې سدي دا مونږ د دې د پر زینت ګرځول دي لنبلوهم دې د پارا چې ازمایښ کو دی باندې ان جعلنا الله مونږ ګرځول دي معاص عل الارض چې دې پزمکه باندې زینت الله خائس او داسې خائس چې پنا کېدون کې دي لها د دې زمکه د پاره لنبلوهم د پاره د دې الله چې مونږه امتحان کو دی باندې ايهم احسن عملا چې کوم یو په دې کې خسته عمل کوونکی نو دا آیات د مخکې خبرې د پاره ګویا کې علت دی دی آراز کئی ولی آراز کئی دنیا زینت او خائص دا محل شوی او سرم و سرم اللہ جل جلال ہو اشارم و کلاچ دزمک باننے سے دی دا ظاہری و فانی پنا کے دن کے چکم شہرے دا زینت او خائص چرے دا دی مقصد اغپ خلق و باننے ازمائشتے نظمک باندې سدي کې انسانان دي که حیوانات دي که بوټي دي که غرونه دي که سمندرونه دي که هر نعمت دي الله جل جلاله ذات دې زمکه د لپاره زینت ګرځولې نه خاصې ګرځولې زیاده خبره ذهن دران نشي چې آیا مار لړم او دا غرانگی نور ضروری سی دونا دزمکی دا پر سنگ زینت تی نو دام دزمکی دا پر زینت تی او خواهست تی خدا دی پر خواهست او زینت بانی منگا تاسو پوینی زکاڑی رو زائینو کی بتاسو لی دلی چلتے منگا کان ختم کری یو بیماری را گلی باز زائینو کی مچان ختم کری نیو بیماری را شی نو دا باز زہری لگی سنا دی اغدی خوری او بازو کې نور پټ حکمتونه دي اگر چې هغه حکمتونه هغه مونږه تاسو ته معلوم ندي نو اگر چې د دې زینتواله او خایسواله د زمکه د پاره مونږه ظاهر ندي چې الله ویلي دي هر هغه څه چې مونږه په دې باندې دي زینت ګرځول دي نو اگر چې هغه خایسواله او زینتواله مونږ ته معلوم ني خو بیا هم چې الله ویني زمونږ بدا کې دی چې د دې لپاره زینت او بازی مفسرین ما علی الارض نا طول نالی ما علی الارض ما اغسیزونا چې کومو کې صلاحيت د زینت شته الله یې موږ زینت ګرځول هر شي نه چې کومو کې صلاحيت د زینت دی او بعضی تینا سړی لما علی الارض نه دا سړی موږ زینت ګرځول بعضی تینا علما صلاح علی خو صحیح خبره ده دا ما لبس پر به کې عام دی معنا دا سید هر هغه شی چې په دې زمکه باندې دی دا د زمکه د پر زینت او حایست دی او دا داسې زینت او حایست دی چې فنا کیدونکي دی او دا الله سره پر پیدا کړی دی لنبلوهم الله چې په دې زینت او حایست ول سيزونو کې ازمایښ کو په دې باندې ايهم احسن عملا چې کوم یو په دې کې خسته عمل کوي یا کم یو پدی کې د دنیا خیص او زینت تا میلکی او خیستا عمل پریدی نو دایو ازمائش تی او حدیث کی مرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الدنیا حضرتن دا دنیاش ناو خوگدا والله مستخلفکم فیها فینظر کیف تعملون اللہ تاسو پدی کې جانشینان گرزولی ہے او بیا ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ نو حدیث نه معلومي دا الله رسول دې لپاره چې الله ستاسو امتحان کوي تاسو د ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ او بیا چې چا دنیا هغه په طیب نفس را واغستا حدیث کې راځي من اخذ بطیب نفس بورک له فی چا چې په طیب نفس را بلادت تمنا دبل لغوتون را پیدا کړه داغه د پاره په کې برکت شي و من اخذ بشراب په نفس او چا چې دبل نه تم او کړه نه ده د سده چې لکه خوراک کوي او مړی کینا برکت پکې ده د پاره اغنی نو الله وی دا زینت ته خدا ازمایش ول زینت ته او بیا الله پرمل ايهم احسن عملا چې په کم یو په دې کې خسته عمل کې دا یو نه وی چې کوم یو بری ګډی عمل کې دا ګډی عمل له اعتبار نشته خسته عمل له اعتبار دی خسته عمل هغه دی چې په طریقه د پیغمبر باندې اخلاص پکې وي دا الله لپاره وي په صحیح ټیم باندې وي د شریعت مطابق عمل وي نه دی ته احسن عمل ورګي خسته عمل وا خسته عمل او بیا دا الله دلته کوم ذکر کړی دی او الته کې دلته کې الله جل جلاله ذکر کړ دا زینت ول سي زنا په دې کې ازمایښت ته چې کوم خسته عمل کې او تبارک الذی کی براشی الله تاسو ژوند او مرګ پیدا کړی دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل الته کې د انساني ژوند او د مرګ تذکرہ دا الله پیدا کړی ژوند دې لپاره چې کوم یو خسته عمل کې او سورت هود کې مخکې تیر شوی دی احسن عمل نو دا احسن عملات تذکرہ قران کې درې ځای راغلي دا دولسم سپارا سورت هود کې مراغلي دا دلته کې الله د هسته عمل تذکرہ کړی دا او رستو براشي ان شاء الله تبارک الذی کې الله د هسته عمل تذکرہ کړی و انا لجاعلون او الله وی یقینا مونږه لجائلونا خامخا گرزون کیو ما آغا سلرا علیہا چی دی پا دی ازمکا باندی سعیدن جرزا سعید میدان خالی او جرزا بلا دا وخو او گیا گانو نو دا با اللہ جل جلال ہو پنا کئی نو تا اسلاماو ادا زینت فانیه دی اشارہ دا دی خبرہ چی خیستان عملو که او دو دنیا دی زینت فانیه تا ممو توجه کے گئے ذکر الله ادا بمون دا سه وګرځو پر مقدس مکه چې کم زینت ته سره د دې مکه دا بسعیدن جرزا کو خالی میدان به کو هموار او جرز میدان چې پاره کې نو اخی ان په کې گیاګانی هموار او جټیل میدان بشي او بیا هر انسان دا دغه که خسته عمل په دې مکه باندې جزا ورکول شي کچا خسته عمل کړی هغه ته ثوابونه ورکول شي چا بد عمل کړی هغه ته سزا ورکول شي نو دا د صورت ابتدایي آیاتونو ورپسې آیاتونو کې هم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا د دې نه د اصحاب الكهف واقعیا شروع کی لری باره کې کومه ترجمه به وکړو کینه واقعیا هغه سنا سو او دغه متعلق خبرې وو. یو دا خبره چې دا واقعیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تول نازل کړی شو په قران کې، نو چونکی شان نزول د صورت کې دغه خبره راځي او مخ کې یو پیرا ماده ذکر کړی واه ویس الونک عن الروح کې مخکینی صورت بنی اسرائیل کې چې دا د مکی قریش هغه را جمع شو او دی بازی مشرکان چې دا غي نمونه بازی مفسرین ذکر کړی چې نظر ابن حارث ده او عقبه ابن ابي معيط دا دواړه ولېګل مدینه ده چې د يهودو نه تپوس کې چې په مونږ کې دا سړې د نبوت دا وکي د بارے کې وته بیان وکي چې رد به نیمه ساز مایش امتحان وکړو. نو دا آغا علی چکل دا دعا کسان گلد ناغی و توی دی سلینه سا تپوسونه اوکی دو دری تپوسونه تی اوکی نو که دا اگه جواب در کنه دا حق پیغمبر ده او که جواب در نکنه پتاو لگی ده چه دا پیغمبر نده. او تیر روایات کی تفسیری روایاتو کی داو که دا دو تفسیلی جواب در کو او دا یو جواب در نکده نپوش چه دا پیغمبر ده او که دریو والی جواب در نکا یا دریو والی تفصیلی جواب در کا نپوش چه پیغمبر نده. اغا دری سوالو نسو، نو یو سوال اغا دا اغا جوانانو بارکیو چه اغای دیو ظالم بادشان و تلیو دا اغای واقعه سوا دیر عجیب واقعه دا اغا بیان کا دا اصحاب الکحف. او دویم اغا سوالو دا اغا سلی بارکی چه اغا مشرق و مغرب کی گرزی دل ده دا سو کوزل کرنین، نو یو دا او درین دا روح بارک جروح سشده. ان دارال دا دو مشرکان جکلا مکی تا واپس شو دا نبی علیہ السلام نے تپوسو کو نو نبی علیہ السلام برمال زبات سبا ہوا چونکہ نبی علیہ السلام انشاءاللہ نوی خبر اللہ تا خو خران اللہ تا دیو جی پینزل لس رضی وحی لیٹ شو او بیا نبی علیہ السلام تا وحی رالا او د دو تفصیلی جواب راغی. یو د اصحاب الکهف واقع د دل تکی بیانیگی او روز تو بیا هم دی صورت کی د ذل کرنین واقع بیانیگی او بیا د روح مسئلہ چونکہ عجیبه را اغی تفصیلات نشتا اجمالی جواب دے نو اغا پا دی مخ کی صورت کی تیر شو چه تان تفوس د روح کیو ہے کل روح من امر ربی. نو نبی علیہ السلام دی یو مختصر جواب ورکو او د دو خبرې تفصیلی جوابات ورکړه. نو دا واقعیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مشرکانو په سوال باندې راغلی و او را نازل شو. بیا دا خبره میاد ساته چې دا واقعیا اجمالی طور مختصر و دا یو ظالم بادشاه په یو زمانه کې د روم یو ظالم بادشاه بازی مورخین دا غنم د کیانوس لیکلی دی غالی بود پرست انسان او خلق به په جبر باندې په بود پرسته کې داخلو او د خپل بود پرسته ترویج به کو او خلق با بازی د تکلیف د وجه او بازی د لالچ د وجه دا په دین کې داخله دل او بود پرستی به اختیارولا او د الله جل جلاله توحید به پرې خود. دې دوران کې په دې علاقه کې څو جوانانو او چې دغه تعلق هم د لوی لوی خلکو سره د سلطنت نو هغه ته دا خیال راغی چې د یو مخلوق د خاطره خالق ناراض کول د خو خبره نه ده. الله جل جلاله دا غي زړونه د خپل یاره د تقوا نه ډک کړي او صبر استقلال هم ته ورکړل او توکل او اعتماد هم ته ورکړل نو هغه ورو ورو د بادشاہ د الله جل جلاله د وحدانیت انکار وکړ اقرار وکړ او د بت پرستۍ نه انکار وکړ. چونکه دا جوانانو بادشاہ د دې د جوانه او د کمرای د وجنه په دې باندې ترس راغ او سم مصلحتونو د وجنه دې ته مقرر کړه چې دې هم پر خپل فیصله باندې هغه نظر ثانی وکړو مشوره وکړي د پاره د دې جدي د خپل رائے نه واپس خو باندې فتنه عامه فتنه دی لکه نن سوچ کو چې دا ظالم خو به ظلم کوي او دې به موږ مجبور کړي نو دې دا خر پرې خود او په غار کې او سید تا اږي کې روپوشول او دا الله جل جلاله نه دعا وکړه الله او ته صبر استقلال او ثابت کړي قدمي ورکړه او په دغه غار کې او دې سره یو سپم او په دې باندې بیا الله جل جلاله خوب راوستو څه زمانہ درې سو او سنه کاله اغې په دې غار کې او بیا د ډېر وخت په دې کې دي چې کله الله جل جلاله را بیدار کړل خوب نه دې په څه بتالاش کې درسته خو زمانہ مس کې ډېره تیر شو دا بادشاہ پناشه دا هغه ظلم هم پناشه اغم پناشه دې ملاونه شول ډېر زمانہ بعد الله جل جلاله بیا دې را پاسل او په دې کې بیا یو کس اغه دی ولېږي او خار ته د پاره د روټه طلب کولو الته پته ولګي دا معلومه شو چې دا ډېر پخوانی خلک دي او اغه خار کې د باز بعد الموت بارګه د خلکو اختلاف او الله جل جلاله اغه تم دا مسله ښکاره کړه چې د مرګ نه پاسېدل رستو حق دي او به هر حال سکسان ور سره رام له د غيو جوان سره خو بیا دی الله جل جلاله د مخلوقات او دستور غنرو پوښ خبر هم ځان ځاله دا د ریو اجمالی او مختصر واقعا بیا دا خبره هغه له ساته د دې په دی واقعې کې ډېر اسباق الله جل جلاله وی دي سنوکتې راځي دي چې هغه ظاهر یو د هجرت والا مسله ان شاء الله تفصيلي به چې بیان د هجرت سبق وکي ملاوي بل دا الله جل جلاله د حفاظت سبب حفیظ ذات الله جل جلاله دې چکلا الله جل جلاله په حفاظت باندې راشي نبيان نشنا طریقې سره الله جل جلاله حفاظت کوي او درې منوکته دا چې د ایمان مقابله د دنیا یو هیڅ طاقت نشي کولی افغانستان کې وګوره 29 تاریخ باندې څومره ملکونو 48 ممالک او رست شول مقابل کې د ایمان طاقت او بل خبره ده چکلا الله جل جلاله امداد د انسان سره شامل حال شي نو بیا د هغه ایستوک مقابله نشي کولی او بل دا خبره چې څوک د الله شي الله دا غشي څوک د الله شي الله دا غشي او شپږم خبره دا د حشر د اجساد معلومي د انسان د مرګ نرستو پاسېدل هغه حق دي او هم خبره ده چې خوب او بیداری دا د الله په لاس کې دي دی باندې الله جل جلاله څومره وګت خوب راوست خبره ځان دا له څومره وګت خوب په الله راوست او اتمه خبره ده چې کله انسان د ایمان سره د یو قوم مقابله کوي نبيات تعداد د ضرورت نشته خبر هم ځان تعالی تعداد د ضرورت نشته تعداد د کمی هو چې کله ایمانی قوت وي نو تعداد بیا هغه اس نشي کوله مقابل کې بادشاہ او داغه پوجو او دا یو سو کسان خو ایمانی قوت هغه محفوظ کړي اول د ایمان د دولت اهمیت دی معلومي چې د ایمان د پر دی خپل کورم پر خود خپل پلار هم پر خودل خپل بچیم پر خودل او خپل وطن هم پر خود خپل ارث قربان کړو او په یو غار کې روپوش نو د ایمان قیمت نه معلومي او لسم خبره ده چې بت پرستی د بت پرستی د الله جل جلاله په سیس یو دین کې گنجائش نشته هجرت بکې مال به پرې دی بچی به پرې دی خبرم ځان د خپل سہولیات به پرې دی خود بت پرستی گنجائش نشته داغه مقابله بکې کاغذ د پکولې شي خدا ورنه کم سی کم دا بکې چې دغه بت پرستانه به ځان او وباسي بیا دا خبره د یو څو مباحث نورم دي دي کې دا صاحب که هم د واقعي متعلق ځکه بعضی خبره هغه حالت مشهور دي نو داغه تفصیل به ان شاء الله سبا کې هر یو کوسته برابر شو ترجمه باندې درستی آیات هغه سبا کو دې دوا کو ان جعلنا یکنن الله من غرزول دی ما سال الارض چی دی پزمک باندی زینت الله خائص دی زمک دی پارا لنبلوهم دې د پاره چې امتحان کو دوی باندې ايهم چې کم یو په دوی کې احسن عمل خيست عمل کون کړي و ان لجائلون او یقینن الله وي خامخ مونږ ګرځون کې او ما سلرا علی آجدی پزمک باندی سردزمکی سعیدن میدان خالی جرزا بے گیا گانو بے وخو یا اولو ولین یا خرم آخرین جہد القوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ امتسان آفیت فراتا نصیب کی اللہ خیر و برکتا نصیب یا خیر اللہ سوین و مسادی کریم و خدای سنگا چی داغی امدادو کی ایمان کے مضبط کزمگی ایمان مضبط کے کریم و خدای زمانگی دمانگتا گی اللہ حفاظتو کی سنگ چی داغی حفاظتو کی اللہ تزمانگی رازی شی سنگ چی داغی نرازی شی یا اللہ تزمانگی رازی شی سن اللہ